Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Yıl 2020, ay 6, gün 176, Hızır 50. 1441 Hicri, Zilkade 3. 1436 Rumi, Haziran 11. Fırtına. Günün sözü. Sana nasıl davranmalarını istersen, sen de başkalarına öyle davran. Fakat ilk iyi davranışı sen yap. David Hume. Günü tarihi. 72 yıl önce bugün, yani 24 Haziran 1948'de Rusya'nın Batı Berlin'i abluk altına alması dolayısıyla şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için Amerika Birleşik Devletleri tarafından birkaç ay sürecek hava köprüsü kuruldu ve bu hava köprüsü sırasında 1000'den fazla uçuş gerçekleştirildi. 528 yıl önce bugün, 24 Haziran 1497'de İtalyan kaşifi Giovanni Caboto ya da diğer adıyla John Cabot, Vikinglerden sonra Amerika'nın kıta topraklarına ayak basan ilk Avrupalı oldu. 241 yıl önce bugünse, yani 24 Haziran 1779'da Fransa ve İspanya Cebeli Tarık'ı işgali altında tutan İngilizlerden alabilmek için kuşatmaya başladılar. 3 yıl 7 ay süren ve tarihte görülen en uzun kuşatmalardan biri olan bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Günün malumatı. Yengeç burcunda doğanlar dünden devam. Aşkta ise sevdikleri takdirde inatçı ve sadıktırlar. Pilotluk, gemicilik, eczacılık ve turizmcilik mesleklerinde başarılı oluyorlar. Yengeç burcunda doğanların yıldızı. Yıldızınız ay. Duygular temsilcisi. Grubunuz su. Burcunuzun türü öncü. Üstün yeteneğiniz sabırlı olmak. Özelliğiniz merhametli, yumuşak huylu olmak. Amacınız daima yükselmek. Yenmeniz gereken huyunuz dikkatsizlik. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı ilginç bir parçayla yaptık bugün. Barcelona'nın El Liceu Opera, opera salonu pazartesi günü bir konserle açılış yaptı. Covid-19 dolayısıyla kapalıydı. Ve olay İspanya'nın 3 aylık acil durumu sona ermesinden sonra meydana geldi ve İspanyol konseptüel kavram sanatçısı Eugenio Ampudia'nın bir çalışmasıydı. Ve burada videosunda da görülüyor. Tabii siz de dinleyiciler göremiyorlar ama böyle bir orkestra bir büyük performans yapıyor. Seyirciler sadece 2292 saksıdaki çiçek, bitki ve onlara çalıyorlar. Büyük bir saygıyla önce selamlıyorlar, sonra da çalıyorlar ve tekrar selamlayıp bitiriyorlar. Eugenio Ampudia diyor ki ben doğada neler olup bittiğini bu sırada gözlemleme fırsatı buldum diyor. Eve kapandığım sırada çok daha fazla kuşun şarkı söylediğini duyuyordum ve bahçemdeki ve etraftaki ağaçların ve bitkilerin çok daha hızlı büyüdüklerini gördüm ve inanılmaz bir şeydi. Bir tereddütsüz ben bunun çok daha yakın doğa ve insanlarla daha nasıl yakın olabilirimi düşündüm ve böyle bir şey yaptım diyor. Bu bütün bu bitkiler 3000'e yakın 2292 saksıdaki bitki de dünya yüzündeki bütün sağlık çalışanlarına armağan edilecekmiş. Hepsine sonsuz teşekkürler, şükran borcumuz var diyerek bitirdiler. Reuters kaynaklı bir haberdi. Olağanüstü bir seyirlik durum doğrusunu isterseniz herkese hararetle tavsiye ederim. Guardian'da var bugün. Evet, bugün tarihte bugüne geçelim şimdi de. 1542 yılında bugün İspanyol kaşif Francisco de Orellana Güney Amerika'da Amazon Nehri kıyısında Icamiaba yerlileri tarafından saldırıya uğramasını hükümdarı Şalklen'e kadın savaşçılar olarak tanımladığı için bu nehre kadın savaşçı yani Amazon ismi verildi. Amazon adını buradan alıyormuş. Amazon büyük bir tehlikede ayrıca. Amazon nehri ve yağmur ormanları. Bir de önceden ama ismi yok muymuş acaba? İsmi hemen tabii isim vermişler ama. Onlar konkistadorlar vermiş. Ama bir de haberin veriliş tarzı da ilginç. Icamiaba yerlileri tarafından saldırıya uğramış kaşif. Niye kaşiflik yapıyorsun evet, diye herhalde kızmışlar öyle mi? Doğru. Neyse işte böyle bir durum. Konkistalı 1542'de başlamış. Onun için de hala heykellerin yıkılmasına şaşıyorlar ve itiraz ediyorlar. Başta Trump olmak üzere Fransa'da itirazlar geliyor. Sömürgeci, kolonyalist, emperyalist heykellerin yıkılmasına, köle tacirlerin heykellerinin. Neyse işte böyle. 1947'de bugün bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü bildirmiş. Nesneler de fincan tabağına benzemiş, öyle iddia etmiş. Onun üzerine de artık o gün bugündür uçan daire terimi kullanılmaya başladı. UFO. 1948 yılında bugün Sovyetler Birliği'nin Berlin'i ablukaya alması üzerine müttefikler hava koridoru kurarak yiyecek ve diğer ihtiyaç maddelerini taşımaya başladılar. Evet, bunu Saatli Marif takviminde de evet, vermiştik pişti zaten. Evet, pişti ama normal tarihin gördüğü en ilginç olaylardan biriydi. 2009'da da Almanya'da bir mağarada tarihin en eski el yapımı müzik aleti keşfedildi. Kuş kemiğinden yapılmış flüt 35 bin yıllık olarak tespit edilmiş kayıtlara geçmiş. Yani İnsanın böyle tesadüfen ilkel işler yapan, ilkel bir yaratık olduğunu söyleyene 35 bin yıl önce bir güzel flüt yapıp müzik, belki konçertolar falan yazdığını da bu şekilde öğrenebiliyoruz. Daha da eskiye gidiyor tabii. Avustralya'da aborijin dediğimiz yerlerin aşağı yukarı evet 39 bin yıl kadar önce oralara da gittiğini de biliyoruz. Belki de daha fazla da eskiye dayanıyor. Evet, bugün şimdi gene Osman Kavala'dan bir şeyde yapılan sanatçı, yazar ve hak savunuculardan yapılmış bir kampanya. Almanya'da sanat, siyaset ve sivil toplumundan tanınmış isimler Türkiye'de tutuklu hak savunucusu ve iş insanı Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalık yaratmak için yaptıkları kampanyada What Did Kavala Do? Kavala Ne Yaptı? Etiketiyle Instagram'da, Twitter'da, Facebook gibi sosyal medya platformlarında herkes Kavala'yı nasıl biliyorsa öyle anlattı. Süresi yaklaşık bir dakika olan videolar yayınlıyorlar. Artists United for Osman Kavala. Osman Kavala için birleşen sanatçılar girişiminin öncülüğünü yapan isimler arasında da Berlin Maxim Gorki Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Şermin Langhoff ve Alman yönetmen Türk kökenli Fatih Akın var ve başka pek çok insan var. Biz de size onları peyderpey gün, her gün bir ya da iki tane çalıyoruz. Şimdi bugün oyuncu yönetmen Sona Tatoyan nasıl tanıdığını, nasıl bildiğini anlatıyor. Osman Kavala is a bridge builder. Osman Kavala bir köprü kurucu, bir aydınlatıcı. Ermeni büyükannem 2012'de Halep'te öldüğünde ben İstanbul'daydım ve Osman'ı sadece birkaç aydır tanıyordum. Onu görmemiştim. Osman büyükannemin anısına bir yazı yazmamı istedi ve onu yayınlamak için Türkçe'ye çevirdi. Bu Osman işte. Asil, ince, cömert. Bu kadar düşünceli biriyle daha önce hiç karşılaşmadım. Bunca yıldır Suriye krizinden etkilenen topluluklar için gerçekleştirilen bir film yapma eğitim programı olan Havakati projesi dahil çok sayıda sanat etkinliğini desteklerken Osman karanlığın ortasında bir iyileştirme çabasını yönetiyordu. Evet işte böyle. Şimdi günün haberlerine geçelim. Dün meteorolojiden de verilmişti haberi. Biz de devamını getirelim isterseniz. Beklenen oldu zaten tarihte. Artık bakıldığı zaman iklim krizinin var gücüyle yaşadığı buradan rahatlıkla söylenebilecek. İstanbul'da da çeşitli gazetelerden de verilmiş. Bazı bölgelerde sağanak hayatı derinlemesine etkilemiş durumda. Aniden yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde ve havanın bir arada karardığı Çatalca'da hortum olduğu haberi var. Ve ayrıca da birçok ticari taksileri mahsur kaldığı göle dönen Beşiktaş gibi semtlerinde yabancı uyruklu müşterisini aracı iterek sudan kurtaran taksiyle sürücü yola çıkamadık, müşteriyle birlikte arabayı ittik diye konuşmalar var. Çatalca ve Hadımköy'de hortum var ve korku dolu anlar yaşandığı belirtiliyor. Esenyurt'ta şiddetli yağış ve sel bir kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu da bir göçmen. Bu evet, trajedinin katmerlendiği bir şey. Evet, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bir Suriyeli misafirimiz vefat etti demiş. Üç çocuğun kurtarıldığı haberi var ki onun detayları da ürkünç denebilir. Yani kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım olayları arasında mahsur kalan zemin katında bir Pınar Mahallesi'nde Arnavutköy'de yanılmıyorsam. Ay pardon, Esenyurt'ta. Suriye uyruklu 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edilmesi, kontrollerinin de devam ettiği haberleri var. Muazzam bir problem yaşanıyor. Bazı yorumcular bunun sadece şeyden ibaret olduğunu, kötü yerleşim yerlerinin yapılaşmadan olduğunu söylemekte ısrar ediyorlarsa da aslında bütün belirtileriyle küresel iklim krizi giderek artan bir şekilde dünyanın, yalnız Türkiye'de değil, dünyanın dört bir tarafında da bir yandan, yani Kuzey Kutbu'nda mesela tarihte görülmüş, bilim insanlarının inanmakta güçlük çektikleri ortalama en yüksek derecesinin 20 derece olduğu yerlerde 37 derecenin görüldüğü Kuzey Kutbu'nun içinde kutup dairesinin yerler olduğu gibi Bütün seller sular da etrafı götürüyor. Moğolistan'da iki ölü var mesela. Yüzlerce ev tahliye edilmek zorunda, boşaltmak zorunda kalmış. Tuv ve Govi Sümber vilayetlerinde, Sırbistan'da ve Bosna Hersek'te ciddi yağışlar var ve tahliyeler, nehirler dolup taşmış vaziyetteler ve acil durum ilan edilmiş Sırbistan'da. Bolivya'da aynı şekilde, Santa Cruz'da, yani Latin Amerika'ya geçecek olursak, olağanüstü hal ilan edilmiş orada da, 62 bölgeyi kapsamış. Nikaragua'da 3 ölü var gene Latin Amerika'da kalırsak. Chinandega şeyinde maden çökmüş, 3 kişi ölmüş, altın madeni. Bir yandan madencilik, bir yandan iklim böyle gidiyor. Romanya'da, Avrupa'ya geçecek olursak tekrar, bir kayıp var. 23 Haziran tarihli yağmur, sağanak yağmur ve seller, sular ve heyelanlardan dolayı Dimitri Kantemir bölgesinde oluyor. Çin'de Guizhou vilayetinde 23 Haziran tarihli 10 binden fazla insanın evlerinden olması durumu var. Ağır haberler var. Xinhua haber ajansına göre Nepal'de 3 kişinin öldüğü, dünyanın çatısı denen yerde, ve işte Hindistan'da da Assam'da ikinci defa gene sel basması var. 16 binden fazla insanın yerinden yurdundan olduğu haberleri var. İklim değişikliği böyle. Bir de büyük fidan dikme programlarının çevreye yarardan çok zarar verebileceği yolunda son derece ilginç bir rapor var. BBC'den bir haber bu da. İki Amerikan üniversitesi Şili ve Çin'de yaptıkları yeni araştırmalara göre büyük fidanları dikip küresel ısıtmayı önleme çabalarının tersine çevreye yarar sağlamak yerine tam aksi sonuçlara yol açabileceği de söylenebiliyormuş. Ve yeni ormanların emebileceği karbondioksit miktarının da abartılıyor olabileceği de tespit edilmiş. İki ayrı ve önemli çalışma. Yani Türkiye'de de, başka pek çok ülkede de, başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmak üzere trilyon ağaç kampanyası gibi kampanyalar şey yapıyorlar. İngiltere'de de daha çok ağaç dikme vaadi siyasi partilerin programlarındaydı. Pek çok yerde konuşuluyor ama Şili örneğinde mesela muazzam bir fiyaskoyla sonuçlanmış. Evet, bu aslında yani. Şili'de bahsettikleri fiyasko önemli çünkü bir yandan da bu piyasa koşulları içerisinde hareket etmenin sonuçlarını hani yaşamışlar. Yani orman sahipleri ormanlarını kesip tekrar ağaçlandırmış çünkü ağaç dikimi başına devlet para yardımında bulunuyormuş. Dolayısıyla büyük biyoçeşitliliğin olduğu ormanların yok edilip yeniden ağaçlandırılması gibi tuhaf durumlarla karşılaşmışlar. Biz galiba bunu hemen her alanda yaşıyoruz. Evet. Bu Türkiye'de aynen. De hani yenilenebilir enerji mesela meselesi vardır ya, bu işte iklim değişimine karşı en önemli yöntemlerden bir tanesi. Ama bunu da piyasa koşulları içerisinde yaptığınızda, örneğin rüzgar enerji santrallerine karşı köylü direnişleri ya da HES'lere karşı şirketlere verdiğinizde, sadece onlarda ekolojik dengeyi gözetmeksizin bunları yaptığında büyük direnişlerle ve felaketle sonuçlanıyor. Evet, ve büyük bir riya var. Yani Greta Thunberg'in işte bu İsveç radyosuna verdiği 1 saat 15 dakikalık olağanüstü çarpıcı bütün 1,5 senelik deneyimini anlattığı şeyde de net olarak söylediği gibi radyo konuşmasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in, bu ekonomik ve politik sistemle küresel iklim krizinden çıkmak imkansızdır diyor. Bunun tümüyle sistem değişikliği içinde olduğunu söylüyor. Kim bilir kaçıncı defa söyleniyor. Ama işte bütün bu oyalamacılar Türkiye dahil bütün dünya ülkelerinde, biz çevrecinin daniskasıyız deyip ağaç dikeriz ve bu işi çözeriz, eski yola devam diyorlar. Eski yola devamın imkansız olduğu her an ortaya çıkıyor ama bunu kavramak için zorlu bir bilinç değişikliği yapmak gerekiyor. Dikilen ağaçlar ne oldu? 1 milyon mu dikilmişti değil mi? Böyle büyük bir kampanyayla Çeşitli rakamlar verildi. Artık o Çevre ve Ormancılık Bakanı'ndan ses yok. O evet, onun büyük bir kısmını zaten kuruduğu söyleniyordu ama yani hiçbir veri de yok elimizde. Ne oldu, ne bitti? Veysel Eroğlu'ydu değil mi? Büyük Can Tombil'in sevgili takip ettiği, yakından takip ettiği sevgili siyasetçisiydi. Durmadan işte bütün dünyaya örnek olacak şeyler yaptığı söyleniyordu ama maalesef ne felaketler önlenebiliyor resimde ve bir şekilde görüldüğü gibi diyeyim, ya da sesli şekillerde görüldüğü gibi seller sular götürüyor. Yakında orman yangınları da elbette başlayacak. Bunun kaçınılmaz olduğunu biliyoruz sıcakların artmasıyla ve nemin yükselmesiyle, kuraklıkla beraber. Şimdi öteki de birçok şeyin de iflas ettiği, bu büyük bir efsane olduğu da ortaya çıktı. Evet, o haberleri şimdi devam edelim. Barolar yürüyüşünden bahsedelim şimdi. Türkiye'deki yakın tarihindeki önemli olaylardan bir tanesi Anıtkabir'de sona erdi. Hükümetin hazırlığını yapmakta olduğu çoklu baro sistemine karşı Cuma günü Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Ankara'ya yürümeye başlayan baro başkanları anlaşılamaz bir şekilde sabah saatlerinde başkent girişinde polis kuvvetleri tarafından durdurulmuş, yürüyüşlerine izin verilmemiş, hatta şiddete maruz kalmışlardı. Anayasal haklar gereğince yürüyüşü gerçekleştirmeden alandan ayrılmayacaklarını söyleyip de direnmişti baro başkanları ve beraberindeki çok sayıda avukat da. Geceyi bölgedeki polis ablukası altında geçirdiler. Metreler kala durduruldu baro başkanları ve bu sabah saatlerinde, yani dün sabah saatlerinde baro başkanları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret etmişti. Feyzoğlu onları terk edip 5 baro başkanını mı yanına alarak Barolar Birliği Başkanı Anıtkabir ziyareti yapmıştı. Ama sonra oradaki onun yanındaki baro başkanları da katıldılar direnenlere ve Feyzoğlu da daha sonra sabah ziyaret edip orada buluşacaktık dedi aslında Feyzoğlu. Diğer evet, baro başkanlarının da izin verilmesini bekliyorduk. Anıtkabir'de buluşacaktık. Biz de hani yürüyüşe katılmayan baro başkanları birlikte oraya gittik arkadaşlarımızla buluşmaya. Ama öğrendik ki izin verilmiyormuş. Hemen biz de apar topar arkadaşlarımızın yanına gittik dedi. Ama Anıtkabir'deyken kendi Instagram'ından fotoğraf çekip paylaştı. Tabii bu çok büyük tepki çekti. Gittiğinde de zaten protesto edildi. Evet, çok ilginç bir protesto. Feyzoğlu'na kol kola verip sırtlarını dönen baro başkanları maskelerini de ihmal etmemişler çoğu. Kol kola girerek Feyzoğlu'nun alana girmesine izin vermiyorlar. Birkaç dakika boyunca kendisine sırtı dönük haldeki baro başkanlarıyla konuştuğu görülüyor. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in paylaştığı bir video bu. Feyzoğlu kendisine tepki gösteren baro başkanlarına "Eyvallah, biz baroları bölmek istemiyoruz" demesi üzerine "Baroları siz böldünüz" itirazları yükseliyor. Ve baro başkanlarının bir kısmının Feyzoğlu'na "Gölge etmeyin sayın başkan, dün biz buradayken siz neredeydiniz? Baroları terörize ederek bu noktaya getiren sizsiniz. Geçmiş olsun dileğinizi kabul etmiyoruz. Bize terörist denirken neredeydiniz? Size ihtiyacımız yok bizim" diyerek cevap veriyorlar. Ve sonunda Palas Pandras diyebileceğimiz bir şekilde alandan ayrılmak zorunda kalıyor. Büyük bir aslında ricat durumu olduğunu rahatlıkla yorumlayabiliriz sanıyorum. Yani videolardan ben şahsen öyle gördüm. Ve 27 saatlik bir bekleyişin ardından da temsili yürüyüşe izin verildi. İzin verilmesi ne demek zaten? İzin almak zorunluluğu yok anayasa gereği. Ama neyse, baro başkanları yaklaşık 500 metrelik temsili bir yürüyüşle Ankara'ya giriş yaptılar. Sonra araçlarla Anıtkabir'e hareket ettiler. Orada da Ankara Baro Başkanı bir basın açıklaması yaptı ve bugün Türkiye'de savunma tarihinin belki de tekrar yazıldığı gün olarak tarihe geçmiştir dedi. Oldukça önemli aslında. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel de "Baroları böldürmemek için elimizden geleni yapacağız" dedi. 27 saatlik bir bekleyiş, çokça kez gerilim ve polis kuvvetleri, avukatlar şiddet kullandı avukatlara karşı polis kuvvetleri. Bazı baro başkanları darbeler aldı. Yani hakikaten ibretlik manzaralar seyrettik, inanılmaz. Elia Center önündeki bekleyişleri süresince yürüyüşün durdurulduğu yer orası. Gazetecilerden de tecrit edildiler. Gazetecilerden, araba kornalarıyla onlara destek veren arabalardan da tecrit edildi. Barikat üstüne barikat kuruldu. Yani hakikaten görülmeye değer bir, yani çarpıcı, görülmeye değer derken sevimli anlamında söylemiyorum. Demokrasi adına ürkünç görüntülerdi. Ama son sıcak hava nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği çadırların kurulması da engellendi. Burası çadır devleti mi diyerek. Gün içinde alınan sert önlemler gece yarısı da sürdürüldü. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle gönderilen malzemeler de bariyerlerle çevrili alan içine alınmadı. Resmen abluka uygulandı avukatlara, hak savunucularına, baro başkanlarına, memleketin en büyük hukukçularına. Bu doktorlar, tabipler destek verdi. Türkiye Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği. Aynı zamanda Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası da destek verdi. Yani destek vermeyen bir tek polisti anladığım kadarıyla. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunuyla pandemi tedbirleri kapsamında izin verilmediğini belirtiyor Ankara Emniyet Müdürlüğü. Sizin de bahsettiğiniz gibi çok büyük bir destek var. Bir yandan bütün illerde eylemler var baroların yürüyüşüne. 80 baronun 58'i katılmış bu eylemde. Diğer baroların da başkanları olmasa da herhalde destekçisi vardır bu eylemlerin. Ancak bütün bunlar BBC Türkçe'de yer alıyordu. AKP'yi vazgeçirmemiş yasa değişikliği konusunda. Yasa teklifi önce muhalefete, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak deniyor. 27 maddeden oluşan bir öneri bu. Ama ben bu durumda çok kolay olabileceği kanaatinde değilim. Büyük bir direniş oldu. Yani küçük bir zafer diyebiliriz ülkedeki büyük kapsamlı demokrasi yıkımına kıyaslanacak olursa. Fakat Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de mesela bizim bile vakıf olduğumuz bir teklif bile yok. Hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz demişti. Kılıçdaroğlu da, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı da, sana bakan rejim değişti, senin haberin yok ki Sayın Bakan diyor. Sana niye sorsunlar ki diyor. Ama yani gerçekten çok tuhaf, çünkü 27 maddeden oluşuyor yasa, nasıl bizim haberimiz yok yani, ya da gerçekten yok yani, başka bir teknik Adalet, şey hazırlıyor. İşte o da öyle diyor. Siz kapalı kapılar ardında hazırlıyorsunuz. İktidar Partisi milletvekilleri gözü kapalı imzalıyorlar. Aslında bir oyun seyrediyoruz demiş Kılıçdaroğlu. Vekiller teklifi nasıl savunacağını bilmiyorlar. Çünkü içeriği bilmiyorlar diyor. Ama ilginç olan bir şey var. Gölge etmeyin dediler işte Feyzoğlu'na. Çok ilginç gelişmeler oldu. İstifa etmemi gerektiren herhangi bir durum yok demiş Feyzoğlu da. Konu benimle ilgili değil demiş. O da harika değil mi? Evet, evet, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında canlı yayında açıklamada, İstifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna bir durum yok. Benle ilgili değil demiş. Kiminle ilgili olduğunu. Ama haklı. Ben çok ilk kez galiba hemfikirim kendisiyle. Adalet ve hukukla bence de kendisinin çok bir alakası yok gerçekten. Yani. Evet, doğru. çok rakamlara da bakıldığı zaman ve şey de devam ediyor bu arada. İstanbul Barosu'nun açıklamasında dün vardı 12.30'da. Çağlayan Adliyesi C blokta, saat 18.30'da da İstanbul Barosu binasında, Beyoğlu'nda dayanışma şeyleri de devam edecekmiş. Onun da açıklaması vardı. İstanbul Barosu avukatları destek nöbetinde, merkez burada binası belki önünde destek nöbeti tutulacakmış yani. Kısaca bütün bu olaylara sebep olan yasa değişikliği teklifinin o kilit maddesinden bahsedelim. Bu 27 maddeden bir tanesi 3 büyükşehir, sadece 3 büyükşehir barosunda çoklu baro sistemine geçişi öngörüyor. Yani 2000 üyenin imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek sadece bu 3 büyükşehirde. Böylece diyorlar ki Anadolu barolarını rahatlatacağız. Yani tahakkümünü büyükşehirlerin kaldırmak istiyoruz diyorlar. Buna da itiraz ediyor bütün barolar. Ama 100 binin üzerinde iki şeyi temsil ediyorlar bu muhalefet. Yani toplam 116 bin, 117 bine yakın üye var. Sadece İstanbul'da 43 binin üzerinde, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa barolarını 5 baro, büyük baro 75.832 son 2018 sonu yapılan son rakamlara göre çok tuhaf bir durum var. Yani bunun geçerli olabileceğini zannetmiyorum. Küçük ama önemli bir demokratik zafer olarak nitelendirebiliriz bunu bence. Öte yandan da Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıllık cezanın onandığını, kararın temiz yolunun açık olduğunu, dosyanın Yargıtay'a gideceğini belirten haberler var. Değil 17 yıl, 27 yıl bile ceza verseler yine hakikati söylerim demiş Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çok uzun seneler önce attığı tweetler nedeniyle aldığı 9 yıl 8 aylık hapis cezasından bahsediyoruz. 2012'den başlayarak attığı 8 sene öncesinden bahsediyoruz. Evet, 8-9 hatta. Ve de Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından da bir tahliye başvurusu var. Anayasa Mahkemesi'nin Demirtaş'la ilgili verdiği hak ihlali kararı da gerekçe gösterilmiş. Yani sık sık tekrarladığımız gibi Selahattin Demirtaş eski eş genel başkanı Demokratik Halk Partisi'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin, HDP'nin eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'la beraber suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak vesaire örgüt adına suç işlemek iddialarıyla, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, işte bölgenin ve dünyanın en önemli mahkemelerinden biri, belki de birincisi ve Türkiye'nin de en önemli, en yüksek mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, beraat kararlarına rağmen tahliye edilmemekte direniyor. 3,5 senedir içeride gene başvurmuşlar ve hak ihlali, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı gerekçe gösteriliyor. Onu da belirtelim. Korona virüsüyle de ilgili büyük bir patlamanın yaşandığını söyleyerek bitirelim. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 çekip gitmiyor, şöyle dursun, çekip gitmek, pandemi büyüyor, vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor diyor ve gerçekten de muazzam rakamlarla karşı karşıya olduğumuzu söylemeliyiz. Son rakama bir bakarak bitirmek istiyorum. 9 milyonu çok aşmış durumda. 9,5 milyona doğru gidiyor, konfirme olmuş, doğrulanmış vaka sayısı şu anda. Ve ölenlerin sayısı da 500 bine doğru, yarım milyona doğru hızla ilerliyor. Şu anda 480 bine çok yaklaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni patlamalar var. Çok pek çok eyaletinde muazzam sıçramalar olduğu belirtiliyor. 7 Amerika'daki 7 eyalette yeni rekor hastaneye kaldırmalar var, yani sayı olarak. Brezilya'da bir günde 40 bin, 39.436 yeni vaka var. Öte yandan Cizre'de korona patlaması var. Hastanelerde yer kalmamış diye çeşitli gazetelerden, Gazete Duvarı'ndan, Biyanet'ten ve başka yerlerden vermeye çalışıyoruz. Ve bir de gene de bütün sabah caminin sabah namazı ibadete açıldı. Camiler bugünden itibaren bütün vakitlerde ibadete açıldı. Sabah, akşam ve yatsıda da cemaatle namaz kılınabileceğini Diyanet İşleri Başkanı açıkladı. Bakalım nasıl sonuç vereceğiz. Sonuç verecek. Dünyanın en büyük bir numaralı tenisçisi de Djokovic de Covid olmuş. Ara verelim. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ben her sabah haftalardan beri yaptığımız Korona Günleri programını Hem sizi dinlerken hem de bir yandan bilgisayardan son gelişmelere bakarım böyle saat 8.30 yaklaşırken. Bugün verdiğiniz haberleri dinlerken nutkum tutuldu adeta bu barolarla ilgili verdiğiniz haberleri. Hem bu teknik sorunu çözmüş olmanın keyfini çıkaramadım hem de bu nasıl bir insan kalitesi ve düzeyidir bu ülkede bunu anlamak mümkün değil. Yani verilen demeçler, Barolar Birliği Başkanı, Adalet Bakanı bu nasıl bir dünyada yaşıyoruz, nasıl bir ülkede yaşıyoruz diye düşünürken Allah'tan önümde dün programı kapatırken değindiğim Profesör Doktor Mehmet Öztürk gibi insanlar da var Türkiye'de. Kendisinin... Avukatlar, barodaki avukatlar da kaliteyi bir hayli yükselttiler bence ama. Hayır ben şey tabii elbette ben sadece yani şu baro insanların yani erişkin belirli bir yaşa gelmiş insanların verdikleri demeçler, söylevleri böyle çocuksu, evet. Gerçekten akıldan uzak bu nasıl oluyor diye düşünüyorum. Neyse karamsarlığa kapılmayalım. Elbette baroların yaptıkları da onu birazcık hani nötralize ediyor diyeyim. Şimdi Allah'tan Mehmet Öztürk gibi insanlar var dedim bilim dünyasına baktığımız zaman. Kendisinin ismi çok geçmiyor televizyonlarda, bu ulusal kanallarda. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi İBG müdürüdür. Ben kendisini dün de belirtmiştim program kapanırken. Fransa'da Lyon kentinde bir araştırma merkezini yürütüyordu ve onkogenler üzerine çalışıyordu. P53 geni, hepatit virüsünün kanser yapma genlerinden bir tanesiydi, mekanizmalarını araştırıyordu. Çok da başarılı. Sonradan döndü Bilkent'e çalıştı. Şimdi İzmir'e geçmiş durumda. Kendisinin Orhan Bursalı ile yaptığı bir röportaj var. O röportajı okuduğum zaman bu çok yani küresel çapta çok iyi bir bilim insanıdır o Mehmet Öztürk. Kendisinin dünyada aşı konusunda ne yapılıyorsa Türkiye'de de yapılıyor. Aynı zaman bakımından her ne kadar biraz geride de olsak, parasal olanaklar dar da olsa, tedarikler yani malzeme sağlanması geç de olsa yine de bilimsel düzeyde batıdan bir farkımız yok diyor. Doğrudur yaptıklarını ben de izlemeye çalışıyorum. Şimdi yapılan yaklaşık 128-130 kadar aşı çalışması var dünyada koronavirüsle ilgili. Ve bu çalışmaların birçoğunda işte yepyeni teknolojiler kullanılmakta. Bu bir sürat kazandırmakta aşı eldesinde. Yeni teknolojiler, bu yeni bir yöntemin kullanılmasının baş döndürücü cazibesi diyeyim ama Plotkin gibi çok önemli aşı duayenleri bunlar. Ya biz buna Louis Pasteur'un dönemindeki gibi mikroba alıp, mikroorganizmayı alıp bunu inaktive etsek, yani öldürsek ve versek, fazla böyle moleküler çalışmaları bir yana bırakıp bu şekilde de aşı elde edebilir. Üstelik de bunun koruyuculuğu daha güçlü, daha yüksek düzeyde olabilir diye bir yaklaşımları vardır. Bu klasik aşı bilimcilerin. Mehmet Öztürk'lerin yaptığı, onun ve ekibinin yaptıkları da aslında böyle bir şey. Mayada mikroorganizmayı üretiyorlar ve mayayı çoğaltıp mikroorganizma genlerini bu şekilde çoğaltmış oluyorlar. Şu anda bu işlemi bitirmişler ve fare deneylerine başlıyorlar. Fare deneylerinde yaptıkları aslında elde ettikleri ve olası aşıyı farelere verip farelerde antikor oluşup oluşmadığına bakacaklar. İkinci aşama antikor oluşturan farelere canlı mikrobu verip bu oluşan antikorların koruyucu olup olmadığını yani bir işe yarayıp yaramadığına bakacaklar. Daha sonra insan deneyleriyle bütün bu işe yarayacağı varsayılan aşının acaba bir yan etki ve olumsuzluğa yol açıyor mu diye bakacaklar. Yani çok aşamalı bir süreç de olsa yine de izledikleri yolun bilimselliği, en azından ülkemizde de geç ve geriden de olsa böyle bir işin çok sağlam ve bilimsel temele oturmuş bir şekilde yapılabilirliğini göstermeleri açısından önemli. Türkiye'yi takip etmeli diye düşünüyorum. Dediğim gibi kendisine sadece Türkiye'de uluslararası çapta da oldukça saygılı olan bir bilim insanı. Zaten etrafta fazla adının dolaşmamasından da hani evet. Bilimselliği de anlaşılıyor gibi geliyor. Şimdi maya ne mayası acaba? Nasıl? Maya ne mayasıdır? Maya, şimdi Saccharomyces falan gibi çeşitli mantar hücreleri mikroorganizmaların, bakteri ya da virüslerin çoğaltılması için kullanılır. Burada kullanılan maya Pictia, Pictia isimli bir maya kullanıyorlar. Yani mikroorganizmanın genetik materyalini bu mayanın genetik materyaline, genomuna yerleştirdikten sonra mayayı çoğaltıyorlar. Böylece dolaylı evet. olarak mikroorganizma genetik materyalini de çoğaltmış oluyorlar ve oradan süreç başlamış oluyor. Kullandıkları Pictia. Yani bunlar insanda hastalık yapmayan ama virüs ya da bakteri genetik materyalini çoğaltmak için kullanılan aracı zararsız mayalar. Teknolojide evet, kullanılan tamam. mayalar. Tamam. Şimdi siz tabii kökeni de bilirsiniz. Frank Sinatra'nın seslendirdiği My Way isimli parçanın Claude François'ın 1960'larda evet, Comme d'habitude isimli parçanın İngilizce versiyonunu söyler Frank Sinatra. Ama ikisinin sözleri birbirinden çok farklıdır. İşte Frank Sinatra sözlerinde I will do it my way diye devam eden bir şarkıdır. Bu şarkının ve Sinatra doktrini diye bir doktrinin politik terminolojide yer aldığını ben bilmiyordum. Dün öğrendim. Avrupa Birliği ya da işte Avrupa Komisyonu ülkeleri ve Çin ilişkilerinde My Way dönemi başladı diye bir haber gördüm. Allah Allah nedir bu diye. Şimdi ilk kez Gorbaçov'un basın sözcüsü Gvanidi Gerasimov'un 1989'da jeopolitik nedenlerle kendine bağlı hani uydu diyeceğim o dönemin ülkelerine karşı ki o dönemde Polonya ve Macaristan My Way yolunu seçmişler. Öyle tanımlıyorlar. Biz kendi yolumuza gideriz diye. Bu Gerasimov da çok gülmüş, dalga geçmiş bu kararlarıyla ama ummadığı bir şey olmuş. Aradan iki hafta geçtikten sonra bu dalga geçmesi üzerine Berlin Duvarı yıkılmış. Şimdi günümüzde de farklı bir soğuk savaş var diyor Le Monde'daki makalede. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında değil, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında. Bu arada Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri de My Way Sinatra doktrinini seçtiler diye böyle bir analoji yapıyor. My Way başladı bu yönteme. Çünkü biz kendi yolumuza gideriz ve Çin'le ilişkilerimizi sağlam ve düzgün tutarız yaklaşımı var. Özellikle bilimsel çalışmalarda ve ticarette. Bu da Avrupa topluluğunun bir duruşu. Şimdi baktığım zaman tabii özdeş Çin'i herhalde özlemiştir Bolsonaro'yu. Brezilya'yı. Çok özledim. Evet ama sana kötü bir haberim var. Çünkü Brezilya adalet sistemi sanıyorum oranın herhalde anayasa mahkemesi muadili bir kuruluşun başkanı hakim Renato Borelli. Evet haberim var bundan. işte haber atlattım sana. Bolsonaro'ya toplum karşısındaki demeçleri verirken ve konuşurken maske takmadığı için 340 euro ceza ödeme çarptırmış ve bundan sonra her seferinde alacağım o parayı demiş. Günlük olarak çarptırılmış evet. Evet. Fakat bu hani gülümsetiyor ama aslında ilginç bir şey. Başkan bu bütün süreçte hani bütün yaptıkları, söylevleri, hani bilim dışı yaklaşımları ama şurası biz gerçek ki birçok ülkede olduğu gibi Brezilya'da yaşananlar ve oranları siz de belirttiniz ne kadar fazla ve ne kadar dramatik bir durumda bu Latin Amerika ülkesi sağlamlaştırdı konumunu, bu kaos ortamından yararlandığı söyleniyor. Yani yıpranmıyor, daha da güçleniyor diye yazılar çıkmakta. Evet, şu anda bakıyorum mesela Brezilya'da 52 bini aşmış, 53 evet, bine evet, doğru evet. gidiyor ölü sayısı ve 1 milyon 150 bini aşmış vaziyette vaka sayısı korkunç yani. Yani her gün bildirilen yeni vaka sayısına baktığınız zaman çok çok artış var. Yani bu rakamlar hep ısrarla söylüyorum ama bıkmayacağım bunu söylemekten. Lütfen beni frenlemeyin. Yani deyip, olup bitenlere baktığımız zaman işte Türkiye'de olsun, Avrupa ülkelerinde olsun bu yavaş yavaş önlemlerin kaldırılması kademeli de olsa çeşitli kısıtlamaların ortadan kalkması bu insanlara hani bu iş bitti herhalde düşüncesine kapılmalarına yol açacak. Ama bu böyle değil. Gittikçe Mart'ın sonu, Nisan ve Mayıs'ta yaşanandan daha kötü. Her gün daha şiddetli bir pandemi dalgasıyla karşı karşıyayız ve bu göz ardı ediliyor gibi geliyor bana. Bunu anlamak mümkün değil. Yani çok fazla insanın ölmesi lazım kendi ülkemizde de. Ve bütün bu yaşananlar, hani şu anda olgu sayısının evet ortadan kalkmıyor, oralarda da söylenecek çok şey var ama bütün bu yaşananlar ve sayıların göreceli olarak azalması Nisan ve Mayıs ayındaki o bir takım yasaklar, bir takım kısıtlamaların sonucunda olan gelinen noktadır. Şimdi şu anda açılan bütün kısıtlamaların ne getireceğini de biz Temmuz sonuna doğru göreceğiz diye düşünüyorum hele sonbaharda. Şimdi, evet, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da zaten aksine büyümekte olduğunu net olarak söylemiş tekrar yani, söylüyor. Yani dünkü konuştuğumuz şey 1 milyon olguyu 3 ayda 1 milyon olguya çıkmıştık. Son 1 milyon olguyu 8 günde aştık. Evet. Korkunç bir şey yani 8 güne 3 ay. 1 milyon olgu kriterini ele alırsanız eğer. Tabii çok doktor, test yapılıyor ama dünyada. Trump'ın dediği gibi o yüzden. Şimdi oraya gelecektim. Çünkü Dr. Fauci dün bir açıklama yaptı. Başkan bize hiçbir zaman taramaları, testleri azaltın demedi diye. Fakat basında hani tamam bu iş bitti artık testleri azaltın demeye başlamıştı Trump. Fauci böyle bir açıklama yapıyor. Şimdiye dek Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 milyon test yapılmış ve sonbaharda sonbahar aylarına gelince ayda 40 ile 50 milyon test yapılması öngörülüyor. Doktor Fauci'ye göre önümüzdeki 2-3 hafta oldukça kritik Amerika açısından ama şu test yapma konusundaki Trump'ın bu ilginç demeçlerindeki çelişkileri ya da oyunları tırnak içinde belirtmek istiyor. Çünkü önce durdurun bu testleri dedi. Sonra basın sözcüsü ve Beyaz Ev'in basın sözcüsü hayır şaka yaptı başkan dedi. Sonra başkan kalktı hayır basın sözcüsüne katılmıyorum ben şaka yapmadım dedi. Evet, şimdi ben basın, şaka yapmam basın toplantısında dedi. Hayır şaka yapmadım dedi evet. Ve şaka yapmam ben demiş. Evet Fauci başkan bize hiçbir zaman testleri azaltın demedi dedi. Ve düşünebiliyor musunuz böyle bir düzeysizlik böyle bir tartışma ve biz de bunu konuşuyoruz şu anda. Yani başka konuşacak konumuz kalmamıştı. Ne garip bir dönem yaşıyoruz. Hemen bir son açıklamasını da duyurayım size. Arizona'da bu Meksika duvarı ile ilgili konuşmuş. Dünyanın en güçlü duvarı COVID-19'u durdurdu. Her şeyi durdurdu demiş Trump. Evet yani gülelim mi ağlayalım mı? Garip bir dönem değil mi? Yani? Evet evet çok çok yani, çok sınırları patladı. JAMA dergisinde JAMA dergisinin şef editörü Dr. Howard Boschner Anthony Fauci ile ilgili bir röportaj yaptı aşılar konusunda. Şu anda NIH yani National Institute of Health ki Fauci onun bir dönem başkanı şimdi önde gelen öğretim üyelerinden bir tanesi. Aşı çalışmalarında 30 bin gönüllü ile ilk faz 1 çalışmalarına başlandı. Yakında Temmuz ayında başlanıyor. Daha sonra da ikinci aşamaya geçeceğiz dedi. Bu demektir ki fare deneylerinden ya da hayvan deneylerinden bazen fare dışında hamster ya da gelincikte kullanılabiliyor. Bu deneylerde demek ki antikor oluşumu saptandı. Bu antikorların koruyuculuğu gösterdi. Biraz önce Mehmet Öztürk'ün izlediği süreci anlatırken özetlemiştim. Şimdi insan deneylerine geçecek. İnsan deneyi geçilecek. İnsan deneylerinde özellikle ilk 30 bin kişide hani aşının etkili olup olmadığı ve sonra da yan etkilerine bakılacak. Ve burada sorun bu 30 bin kişiyi aşıladıktan sonra ne yapacaklar? Şimdi bekleyecekler etrafta belirli sayıda, benzer sayıda paralel olarak 30 bin kişi aşılanmamış. 30 bin kişinin kaçında belirli bir süre sonra hastalık ortaya çıktı? Aşılananlardan ne kadar çıktı? Aynı ortamlarda, aynı demografik özelliğe sahip bireylerde. Yani uzun soluklu bir iş. Bu konu herhalde bir süre daha bizi meşgul edecek diye düşünüyorum. Fauci'nin bütün bu demecinde, daha doğrusu söyleşide en fazla altını çizdiği nokta hani benim bazen antikorların koruyucu olmadığını bilmiyoruz diyorum. Tabii bunu çeşitli çalışmaların, bilimsel verilerin sonuçlarına dayanarak söylemekteyim. Anthony Fauci pek bunun altını çizmemiş. O konuda sanki çok fazla kaygılı değil gibi ama o da oluşan antikorların süresinden endişeli. Çünkü eğer kısa süreli olursa ki benzer virüslerin oluşturduğu antikorların kalıcılığı hiç de uzun değildi. O zaman belki de kısa sürelerle bu aşının belki de grip aşısı gibi her yıl yapılması gerekecek bir aşıya dönüşebilir. Öyle bir aşı gündeme gelebilir. Bu eve kapanmalar konusunda ya da hastalıkla ilgili olarak nasıl yoksul ve belirli kesimlerin daha duyarlı, daha kırılgan olan kesimlerin en çok zarar görenler olduğunu söylemiştim. Sadece hastalıkla ilgili değil, bu kısıtlamalar ve eve kapanma, işe gitmeme konusunda da dün bir yazı çıktı Lancet dergisinde. Alexander Broadbent isimli bir araştırıcı ve arkadaşları, nereden diye bakıyorum, Güney Afrika'daki King's College'den. Ve diyorlar ki bu eve kapanma süreci aslında gelişmiş ülkelerde hastalıktan korunmaya yararken gelişmekte olan ülkelerde ölümlere bile yol açtı diyorlar. Ve ilginç bir şekilde bu eve kapanmaların bile aslında yoksul ve varsıl kesimler arasında nasıl farklı sonuçlar doğurduğunu vurguluyorlar. Yine aynı dergide Tanya King ve arkadaşları da özellikle cinsiyet farkına değinip hani kadınların çok daha mağdur olduklarını bu süreçte ve hem çalışma açısından hem işlerini yitirme açısından ekonomik açılardan kadınların ne kadar daha dezavantajlı kesimler olduğunu belirtmişler. Yine bilimsel çalışmalardan devam edeyim ve şu çocuklar kısmına bir bakmak istiyorum. Hatırlayacaksınız, çocuklar genel anlamıyla dünyada erişkinlere oranla daha az hastalığa yakalanıyorlar ve daha az hasar görüyorlar. Bunun çeşitli nedenleri vardı. Bunların birincisi çocukların immün sisteminin, özellikle doğal bağışıklık kısmının, bağışıklık sistemlerinin bu bölümün daha güçlü olmasıydı. Bu birinci nedendi. İkinci neden, çocuklarda virüse özgü reseptörün daha az olması, daha az ekspresi olması hücreler üzerinde bu virüsle enfekte olma oranlarını düşürüyordu. Üçüncüsü ve önemlisi, ki ona ait bir yazı var, buradan hareketle zaten çocuklara değinmek istedim. Çocuklar 24 tane klasik ve sıradan solunum yolu enfeksiyonu yapan koronavirüslerle çok temas ettikleri için bu koronavirüsler, yani bir soğuk algınlığı benzeri tablo oluşturan sıradan bir koronavirüsün hastalığı çocuklarda çok yaygın ülkemizde de. Bunu geçirdikleri zaman acaba SARS-CoV-2 ile çapraz reaksiyon mu veriyor ve dolaylı yoldan bu benzer aynı gruptaki virüslere karşı ortak bir korunma mı sağlanıyor diye bir çalışma yapılmış. Chandra Sehwar ve arkadaşları yazmışlar yazıyı ve onu savunuyorlar. Yani çocuklarda bir çapraz koruma söz konusu, bu nedenle sıradan koronavirüslerin enfeksiyonunu geçiren çocukları korunabildiğini vurguluyorlar. Son olarak da yine çocuklarla ilgili, bu bir dönem Özdeş hatırlarsınız, Kawasaki sendromu gibi bir garip ve daha yıkıcı bir enfeksiyon görülmeye başlandığı bir kere denmişti. Bunun ne olduğu yavaş yavaş ortaya çıktı. Bu Kawasaki sendromunun hani nedeni tam bilinmeyen çoklu organ inflamasyonuyla seyreden ağır bir hastalık tablosu oldu. Evet, bu Kawasaki'ye benzeyen tablonun, ki buna artık multisystem inflammatory syndrome adı verilmekte, MSIS diye gösteriliyor, belirli oranda, düşük oranda da olsa çocuklarda SARS-CoV-2'nin, COVID-19'un bu tabloya yol açtığını, bunun aslında Kawasaki'yi andırdığını ama Kawasaki olmadığını anlaşıldı. Böyle ağır, yine belirteyim, ender görülen bir tablo ama çoklu organ tutulması ve birçok organda aynı anda immün sistemin oluşturduğu, bizim savunma sistemimizin abartılı çalıştığı zaman neden olduğu olumsuzluklar ortaya çıkabiliyor. Bunu da vurgulayayım. Bilmiyorum, başka bir eklemem gereken ne var diye bakıyorum notlarıma. Maskelerle ilgili bir yayın var. Evet, süremiz de bitmek üzere zaten. Peki, o zaman çok kısa olarak bu maskelerle ilgili maskelerin yararı tartışılmıyor. Evet, maske takılmalı deniyor ama The Big Four diye dörtlü bir maske kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaya ait bir vurgu var. Deniyor ki birincisi ilk olarak Felsman etkisine dikkat edin. Yani arabada emniyet kemeri taktığınız zaman bu siz tamam korunuyorsunuz, çok hızlı gidebilirsiniz, istediğiniz gibi araba kullanabilirsiniz sorumsuzca. Bu olmamalı. Yani maskeyi taktığınız için başka şeylere dikkat etmeyi bırakmayın. İkincisi maskeleri doğru kullanmak lazım. Çünkü ıslanmış, nemli ya da tekrar tekrar kullanan maskeler size daha fazla hasta edecektir diyor. Yüze dokunmayı engelleyecektir diyor maske. Bunu unutmayın. Ve özellikle de İngiltere'de yapılan çalışmada eğer herkes maske takarsa bir belirli bir sürede 42 bin ton plastik madde atığı olacakmış. Buna da dikkat edelim diyor. Burada maskelerin olumsuzluğu. Şimdilik bu kadar. Devam edelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Evet, bu arada da ben bir iki ilave edelim Cengiz Aktar'la görüşmeye geçmeden önce saat 9'da. Bir önemli şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalette yükselme görülüyor COVID-19'da. Bu çok önemli ve özellikle de göçmenler ve renkli cemaatler çok ağır şekilde yükün altındalar, yoksullar ve siyahlar, Latin X dedikleri Latinler ve kahverengiler çok ağır bir tehdit altında. Ayrıca da Latin Amerika'da söyledik muazzam bir salgın halinde devam ediyor yükselişte. Güney Kore'de de ikinci dalga baş göstermiş ve hatta Sağlık Teşkilatı'nın ve Seul valisinin söylediğine göre eğer Seul'de olursa başkentte bütün Kore Cumhuriyeti enfiltre olmuş olacak ve bütün bugüne kadarki çabalarımız boşa gitmiş olacak diye halbuki bir model olarak gösteriliyordu başlangıçta Güney Kore. Çok geri dönüşün ortaya çıktığı bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bütün iyi gelişmelerin tamamen aksine gelişmekte olduğu gene söyleniyor. New York'ta falan toparlama var deniyordu ama pek öyle görünmüyor. Ve dünya 2,5 milyona yaklaşan vakayla başı uzak ara başı çekiyor Amerika Birleşik Devletleri. Aynı zamanda ölü sayısı da 123 bini aşmış vaziyette. Yani toplam ölülerin de dörtte biri sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde, vakaların da gene dörtte birinden fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nde. Buna karşılık da Amerikalı, milyonlarca Amerikalı su parası ödeyemez hale gelmişler. Guardian'ın müthiş çarpıcı bir haberi bu. Sıradan Amerikan vatı. Artık su, akarsu için yani musluk suyu için para ödeyemez hale gelmişler. Ve evlerini de ya sudan su kesilecek evlerinde ya da evlerini ödeyemezlerse evlerinden de olacaklar diye çok bir Guardian gazetesinin yaptığı bir araştırma. %80 Amerikan, artmış son birkaç yıl içerisinde su faturaları. 10 yıl içinde diyeyim %80 artmış fiyatlar. Evet. Çok acayip bir şey bu yani. Roger Colton hani diye. Halkı gelirinin %4'ünü oluşturmaya başlamış su faturaları ki EPA'nın yani Çevre Koruma Ajansı %2'nin üzerinde bir hane halkı suya para veriyorsa bu çok pahalıdır diyordu. Ben de eski bir su hakkı aktivisti olarak. Evet. Çok çok acayip bir çok durum yani. Öte yandan da belki şeyi de söyleyerek bitirelim. Yani Chomsky ile yeni bir mülakat yapmışlar Jacobin dergisinde. Yılda dört defa yayınlanıyor. Tartışılmaz şekilde tarihteki en büyük suçlu olduğunu söylemiş Donald Trump'ın. Yani bu bütün ödenen maliyetler Beyaz Ev'deki gangster tarafından büyük ölçüde artırılıyor. On binlerce Amerikalıyı öldürdü demiş, açıkça söylüyor artık. Ve bu dünya için, dünyadaki en kötü yer koronavirüsü için Amerikalıları hale getirdi. Bu pandemiden çıkacağız sonunda, ama başka bir Trump'ın yaptığı öbür krizden çıkamayacağız demiş. O da iklim krizi demiş. Çok acayip bir durum yani. Bu arada ajansları son dakika haberi düşmüş durumda. Onu bir cümleyle söyleyeyim. Milli Savunma Bakanlığı İran istikametinden açılan ateş sonucu Hakkari Yüksekova'da bir askerin öldüğünü duyurdu. Şu anda bu da yer alıyor haberlerde. Evet, onu da söyleyip şimdi araya geçelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhaba. Efendim, günaydın. Günaydın. Cümleten hayırlı sabahlar. Şimdi bu Libya'dan başlayalım. Dün önemli bir toplantı vardı. Arap Ligi. Mısır toplantıya çağırdıydı Arap Ligi'ni. Herkes katıldı. Katar ve Libya'nın Trablus'taki hükümeti hariç. 2011'de başladı aslında bu mesele. Yani unutmamak lazım bunları. Yani bugün mesela Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Irak'tan, Suriye'den, efendim İslam Devleti'nden, şundan bundan. Ama bu nasıl başladı? Bunlar hep unutuluyor. Yani şimdi Orta Doğu'ya çomağı sokan, hatta koçbaşını sokan diyelim, Amerika Birleşik Devletleri'ydi yani. Hep unutuluyor bu. Libya için de aynı şey söz konusu. 2011'de sabah akşam bombaladılar özellikle 3 ülke. Ve çanak çömlek patladı. Ondan sonra bir daha Libya kendine gelemedi. Yani Fransa, Sarkozy Fransası, İngiltere... Onun bu IRA, Libya'nın eski lideri Albay Kaddafi'den kalma bir hesabı vardı biliyorsun. Hatırlarsın Ömer, Britanya'nın. Evet. Bu IRA'ya yardım ederdi çünkü Kaddafi. Onlar da hemen Sarkozy'nin peşinden. Obama Amerikası, o zaman Obama vardı. Bunlar Libya'yı dümdüz ettiler yani. Ve ondan önce de Hillary Clinton'da zaten gittik, evet, gördük, öldürdük filan diye espriler yapmıştı. Bombardıman, kahkahalarla gülmüştü. Ya ondan sonra da büyükelçilerini öldürdüler. Şeyde, Bingazi'de. Şimdi evet. Arap Ligi 1945'te kurulmuş aslında, yani ağırlığı olmayan ve özellikle de Mısır'ın, Mısır'da zaten merkezi, kurulduğu yerde Mısır. Genel sekreterleri hep Mısırlı, çoğu Mısırlı. Yani böyle ağırlığı olan bir kurum değil, ama bugün artık gelinen yerde yani görülmemiş bir kamplaşma var. Yani bir tarafta Trablus, Ankara, Doha. Doha pek ortalıkta yok ama o da var tabii, Katar. Ve geriye kalan dünya neredeyse. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani Ankara, Trablus, Doha bütün dünyaya karşı. Yani bu olacak şey değil yani. Tabii bu arada ikili oynayan İtalya gibi ülkeler mevcut. Bu ateşkes olmasın. Çünkü Ankara ve Trablus ateşkese karşı malum. Ve geriye kalan bütün ülkeler ve dünkü Arap Ligi toplantısından çıkan kararda da aynı şey söyleniyor. Ateşi kesin, masaya oturun. Burada işte 2017'de Fas'taki bu Skirat Anlaşması'na atıf var. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin namütenahi sayısız kararına atıf var. Berlin konferansına yılbaşında hatırlarsınız Ocak ayında 19 Ocak'taydı yanılmıyorsam ona atıf var. Ve ısrarla ateşi kesin masaya oturun deniyor. Şimdi karşı tarafta kesmeyeceğiz, devam edeceğiz diyor. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Yenilik var dün Arap Ligi'nin toplantısından çıkan kararda? Kanaatimce en önemli yenilik, tüm bu ateşkeslere falan ilaveten, komşu ülkelerin Libya krizine son verilmesindeki merkezi rolü ne atıf var. Bu yeni. Yani komşu ülkeler diyor. Yani diğerlerine siz karışmayın demeye getiriyor. Ve bunun içinde de tabii Türkiye var. İlaveten kararda teröristler, yabancı savaşçılar ve silah ambargosu meselelerine atıf var. Bölgeye yığılan silah Libya'nın komşu ülkelerine de tehdit oluşturuyor diyor. Hem yabancı savaşçılar, teröristler adıyla sanıyla böyle geçiyor metinde. Ve oraya yığılan mühimmat ve askeri malzeme. Şimdi bu genel sekreteri, o da Mısırlı, Ahmet Abulgayit, paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların derhal Libya'dan çıkartılması gerektiğinin altını çiziyor. Ve Libya çatışmasının uluslararasılaşmasına dikkat çekiyor. Çatışmaya yabancı askeri müdahaleler ve silah ambargosunun sürekli ihlali konusunda endişelerini dile getiriyor. Ve bu paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların bir an evvel Libya'yı terk etmeleri ve eğer etmedikleri takdirde ateşkes için ateşkesin başarılı olamayacağını söylüyor. Şimdi bu konuda bir bilgi daha geldi geçenlerde. Bu Syrian Observatory for Human Rights, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi. Suriye ile ilgili bilgilerin dışında Libya ile ilgili bilgi de veriyor. Çünkü oraya götürülen paralı askerlerin çoğu Suriyeli. Ve bu Suriye Ulusal Ordusu, Milli Ordusu her neyse, ona dahil olanlar var. İçinde İslam Devleti'ne dahil olanlar var. Kaideciler var, varoğlu var. Ve son rakam, yani bu Londra merkezli insan hakları gözlemevinin 14 bin, yani çok ciddi bir rakam, 14 bine çıkmış durumda. Asker, öyle mi? Ha. Bir bilgi daha geldi dün akşam IOM'den, International Organization for Migration, bu uluslararası göç örgütü, Birleşmiş Milletler'in örgütü. Ve orada son dönemde Libya'dan Avrupa'ya geçmeye çalışıp engellenen ve Libya'ya geri gönderilen göçmenleri diyelim, rakam açıkladı. 457 kişiyi yakalayıp son bir ay içerisinde geri yollamışlar Libya'ya. Denizde yakalıyorlar tabii. Ve bunların büyük çoğunluğu Suriyeli. Nasıl? Evet, çok acayip. Yani o da bu şeyden gelenler, asker yani bunlar. Evet. Yani tam bir kepazelik yani orada. Şimdi bu arada Sirte harekatı başladı başlayacak, eli kulağında aldık alıyoruz falan diye haberler geliyordu malum. Bununla ilgili hiçbir gelişme yok şimdilik. Ve açıkçası biz bu işlerden anlamayız tabii, yani bu askeri meselelerden. Ama bu kadar büyük baskı altında yani Sirte'ye bir çıkartma yapılması, bir yani orayı alacak şekilde, zapt edecek şekilde bir askeri harekat başlatılması çok zor gözüküyor. Çünkü burada iki tane önemli etken var artık. Birincisi Mısır'ın çıkışı, diğeri de Fransa'nın çıkışı. Yani bunlar açıkça ikisi de devlet başkanlarının ağzından bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdiler. Hatta geçen cumartesi Sisi, yani darbeci devlet başkanı Mısır'ın, hep ehvenişerlerdeyiz görüyorsun. Ve yani Libya'ya, Libya'nın Libya'da olup bitenin artık Mısır'ın güvenliğini tehdit altına aldığını söyledi ve her an müdahaleye hazırız dedi. Ondan sonra Türkiye'de basında pek bir şey çıkmadı. Çıkanlar umumiyetle alaycı haberlerdi. Haber değil tabii, yorumlardı demek daha doğru. Mısır ordusu, girdim baktım, öyle yabana atılacak bir ordu, alay edilecek bir ordu falan değil. Bütün uluslararası sıralamalarda 9. ordu olarak geçiyor güç itibariyle. İşte hepsini nasıl sayıyorlarsa Türk Silahlı Kuvvetleri ise 11. ordu. Yani öyle mi? Yani Mısır ordusu daha ön planda, daha büyük bir ordu, daha güçlü bir ordu olarak geçiyor istatistiklerde, tabii, öyle tabii. mi? Tabii tabii. Evet, bu yeni bir bilgi tabii, benim tabii, için. Tabii. Ya askeri istatistikler yani tabii. Yani öyle dalga geçilecek bir ordu değil yani. Ondan sonra işte o Arap falan deyip ciddiye almama vardır ya hep Türkiye'de, işte evet. Ne olacak falan, tabii yani ırkçı yaklaşım her zaman kendini gösterir, bir yerlerden çıkar gelir yani bilinçaltından. Bu arada tabii biraz gezindim, çalıştım. Aklıma şey geldi, bu Nizip Savaşı, 19. yüzyıl başında, ilk yarısındaki Mısır ordusuyla Osmanlı ordusu arasındaki ikinci savaştır. 1815, birincisi Konya Ovası, ikincisi de Nizip. Kavalalı Mehmet Ali'nin isyanı. Oğlu. İsyan ve oğlunun Suriye üzerinden Anadolu'ya girmesi, İbrahim Paşa'nın 1839 bir Osmanlı orduları için bir hezimettir. Ve öyle bir hezimettir ki İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi hemen alelacele gider İbrahim Paşa'nın çadırına, İstanbul'a girmeyi de düşünüyor musunuz diye sorar. Ki yani ona göre pozisyon alacak Britanya. Evet. 1839, fakat ilginç bir tesadüf, 1839 24 Haziran Ömer tarihi. Evet. Bugün yani. Bugün. Evet. Özdeş bunu tarihte bugün de toplamamış. Onu da uyaralım. Evet, işte evet, evet maalesef. Ya gördün mü? Atlattın evet. Özdeş'i. Nizip. Bugün herkes beni atlatıyor zaten. Bolsonaro haberinde Selim Bey atlattı. Nizip bunu kimse bilmez. Çünkü umumiyetle Türkiye'de kaybedilen savaşlar bilinmez, biliyorsunuz. Kaybedilen savaş mı var? Al işte, buyurun. Güzel. Şimdi ikincisi de tabii bu Fransa'nın çıkışı. Macron bu Akdeniz'deki TSK gemileriyle Fransız donanması gemileri arasındaki itiş kakışla bağlantılı olarak, bakın ben size dememiş miydim NATO'nun beyin ölümü çoktan gerçekleşti diye, alın işte bu da örneği dedi. Çok tehlikeli bir takım gelişmeler orada oldu maalesef. Birbirlerine kilitlenmişler yani şeyler, kruvazör müdür nedir işte, yani savaş gemileri. Ve tabii amaç da Libya'ya giden silahların, yani artık Sağır Sultan'ın duyduğu silah sevkiyatıyla bağlantılı bir kontrol, öyle anlaşılıyor. NATO'ya havale edildi iş. Bakalım ne olacak. Fakat Macron evvelsi gün Tunus devlet başkanını karşılarken çok sert açıklamalarda bulundu. Tunus devlet başkanı da aynı şeyleri söyledi. Gene Libya ile alakalı. Ve doğrudan doğruya Türkiye'yi hedef aldı. Yani bu şimdi bu hayhuy, bu gelişmeler hayra alamet değil. Ama dışişleri, pardon bir ilavede bulunayım bu sefer atlatma olmasın diye. Dışişlerinden Macron'un tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir diye bir açıklama gelmişti. İşte yani bu war of words dedikleri, evet. Yani işte beyanat şeyi, savaşları veya atışmalar işte, ama şimdi bu Arap Ligi ve Mısır'ın ateşkes girişimi sonrasında dünyadan gelen olumlu tepkileri alt alta koyduğumuzda bu iş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne kadar gidebilir. Benim böyle bir beklentim var. Yani bu gelişmeler ve ateşkes çağrıları bir BM Güvenlik Konseyi kararıyla zapta geçirilebilir. İş oraya doğru gidiyor. Yani Birleşmiş Milletler mekanizmasına bir çağrı ve muhtemelen bunun başını da yani bütün ülkeler, çünkü yani daimi üyelerin hepsi bu ateşkesi destekliyor. Daimi olmayanların desteklememe durumu da söz konusu değil zaten. Dolayısıyla bir oy birliğiyle bir karar çıkabilir yani ateşkes ile alakalı. Bence iş oraya doğru gidiyor, önümüzdeki günlerde görürüz. Çünkü Fransa'nın özellikle bu kadar ses çıkarmasının gideceği yer odur. Ondan sonra iş çok zorlaşır. Çünkü Birleşmiş Milletler'in 7. maddesi, yani dünya barışına tehdit gerekçesi gündeme, evet, gelebilir. Onu bozana da bu bozanı da işaret ederler. Dolayısıyla yani iş öyle atıp tutmakla olacak gibi gözükmüyor. Önümüzdeki günlerde herhalde bu gelişmelere tanık olacağız. Bakalım. Şimdi gene aynı maalesef, yani sadece böyle silah, asker, savaş konuşuyoruz. Ama bunları kullananlar kadar yapanlar ve satanlar da var. Almanya başta, Türkiye'nin bir numaralı tedarikçisi. 2018 yılında ihracat listesinde birinci sıradaymış Türkiye. 243 milyon avro silah satışıyla. 2019'da da bu 243'ten 824'e çıkmış milyon avroluk silah satıcı ve ağırlıklı olarak muharebe silahları, tank, top, savaş gemisi, askeri helikopter, denizaltı, savaş uçakları falan gibi çok kalemler yer alıyormuş ve daha ziyade donanmada kullanılmak üzere. Bu Ekim ayında Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlenen bir barış pınarı vardı biliyorsunuz. Pınarlardan, evet, böyle sular akıyordu falan. O zaman silah ihracatını durdurmuştu bazı kalemlerde. Ama öyle bir şey olmamış son tahlilde. Aslanlar gibi silah satmaya devam etmiş Alman kardeşlerimiz Türkiye'ye. Biz satmak, bunun da hep gerekçesi şeydir. Biz satmasak başkası satacak ama. Evet, Merkel'in çok sık ziyaretinin sebebi de anlaşıldı. Angela Merkel'in Alman şansölyesinin en sık ziyaret eden. Tabii onu saymıştık, hatırlıyorsun. Evet. Tabii ki. Yani o kaç? 11 kere gelmişti. 11. 11 evet. Tarihidir yani. Bu aralar yok acaba. Bir de Alman turistler falan da gelmek Covid var değil mi? Peki bir de son olarak istatistiklerden şeyden bahsediyoruz. İstatistik, çok önemli bir istatistiğimiz var. Evet, ondan bahsetmiştin. Evet. Muhbir vatandaş istatistiği. Bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili hayırlı bir iş yapmış. Bakana sormuş, Adalet Bakanı'na herhalde. Bu işler Adalet Bakanlığı'ndan soruluyor değil mi? Evet, Gamze Akkuş İl Gezdi değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Evet, 2018 ve 2019 yıllarında 280 bin muhbir vatandaş, aşağı yukarı tam rakam daha şeyli, küsuratlı ama ben yuvarlıyorum. 280 bin akılda kalsın diye muhbir vatandaş, 300 bin diğer vatandaşı Yüce Devlet'e ihbar etmiş. Evet, yani ihbar mekanizması toplum üzerinde korku, tedirginlik ve yılgınlık yaratmak için bir silaha dönüştü. Sıklıkla kullanılan bir silaha dönüştü. Bir de hesap yaptım ben. Yani, bazıları iki kere ihbar edilmiş ama gördün mü? Evet, o da var. Çok ilginç bir şey, çarpıcı bir şey. Müthiş bir yükselme var. Yaşlı ve çocukları çıkarırsak 15 yaş altını... Ve benim gibi 75 yaş ve üstünü çıkarırsak onlar ihbar edilmiyor diye düşünüyorum. Evet. Sağ olun. Ve böylece %5'i ihbarlanıyor Türkiye'de şu anda. İyi, güzel. Her 1000 kişiden 5 kişi ihbar ediliyor demektir bu. Eden rekoru sayısı o da 4 falan o zaman. Evet. 1000'de 4 falan mı? Evet, öyle bir şey. Bu dünya rekoru mu diyorsun sen? Yani rekora yakın olabilir. Tam şey yapmadım ama böyle çok acayip bir durum var. Bu muhbir vatandaş şeyini yeni genç kuşak pek bilmeyebilir ama hatırlatalım onu. 12 Mart'ta bir darbe sonrası dönemde 12 Mart'çı generaller, darbeci generaller çağrıda zaman, bulunmuşlardı. Evet, yani yurttaşlar vatan, millet, huzur, güven için kuşkulu gördüğü durumları kişileri ihbar edin demişti. Sayın muhbir vatandaş deyip yıllar yılı da öyle oldu. Bu alenen sanatta da aslında Başar Sabuncu bir oyun yazmıştı. Sayın muhbir vatandaş diye Yaşar Kemal de üzerine çok önemli bir yazı yazmıştı. Yani çürüme onunla başlamaz, onunla da bitmez. Fakat senin bol bol işlediğin yerde, büyük Türk yazarı Yaşar Kemal, hangi toplum olursa olsun bir düşmanlar kargaşası çıkar deyip anlatmıştı. Bugünlerde Yaşar Kemal'de başka sataşmalar var ama ona girmeyelim artık. Hiç. Evet. Şimdi bu muhbirlik müessesesi çok yaygın bir müessesedir malum. Özellikle 2016'dan sonra, yani işte Temmuz 2016'dan sonra ayyuka çıktıydı ondan sonra ve anladığımız kadarıyla verilen rakamlara göre amiyane tabiriyle tam gaz bütün hızıyla devam etmiş ve katlanarak devam etmiş. Yani bu bir meslek artık. Evet, yine, çok ürkütücü tabii. Galiba süreyi de bitiriyoruz, bir de konuğumuz olacak ama muhbirlikle ilgili bir ne seçtiğimiz güzel bir parça var. Peki. Onu da hemen söyleyelim. Stool Pigeon diye Kid Creole and the Coconuts grubundan çok neşeli, hoş, oynak bir parça. Muhbir vatandaş. Tamam işte eminim. Stool Pigeon diyorlar ona işte. Bir gentleman var burada. Bir beyefendi var, etrafta dolaşıyor. Her yeri birbirine katıyor. Ha ça ça ça filan diyor. Yani eski bir suçlu zaten. Ama şimdi geri döndü ve böyle kendisinin altına bir araba Thunderbird çekmişler. Büyük bir kredi kartı var. Maksimum güvenlik de sağlanmış. Bir de plastik ameliyat yapmışlar. Böyle dolaşıyor ortalıkta. uçak, gemi ve mücevherat da aldı ama henüz bir şirketi yok diyorlar. Şarkı böyle. Eğer kabul edersen bunu çalarak bitirelim. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Pekala. Teşekkür ederiz. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Bahar Özden Coşkun'la görüşeceğiz. İnsan Hakları Kentleri Projesi var. dünya nüfusunun hızla artan çoğunluğunun kentlerde yaşamaya başlaması sonucu acayip bir karmaşıklaşan sorunlara bir cevap bulmaya çalışılıyor. İnsan hakları kentleri, göstergeler seti, yerel yönetim akademileri, barolar, iş dünyası ile beraber ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliklerinin güçlendirilmesi için böyle birçok faaliyet var. Ayrıntılı bir faaliyet raporu da var. Bunları konuşacağız şimdi. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo ve Açık Gazetesi onun. Saat 9.30'u 5 geçiyor. Hatta 6 şimdi. Ve biraz önce de söylemeye çalıştığım, sunmaya çalıştığım gibi bir konuğumuz var. Raoul Wallenberg Enstitüsü'nün İnsan Hakları ve İnsani Hukuk Danışmanı Bahar Özden Coşkun. Hoş geldiniz, merhabalar Bahar Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Evet, İnsan Hakları Kentleri Projesi diye oldukça kapsamlı bir proje var. Evet. Ondan biraz bahsetmemiz çok şey olur. Yani binlerce, milyonlarca sorunu var insanlığın ama en önemli meselelerinden bir tanesi de bu büyük bir eşitsizlikten yararlanıyor. İnsanlık tarihinde ilk defa kentler, tarım, kırsal bölgelerden daha fazla 2000'li yıllardan itibaren çoğaldı ve sorunlar da ona bağlı olarak katlanarak arttı galiba, değil mi? Buyurun, siz anlatır mısınız? Evet, tabii yani artık son belki de 20-30 yılın merkezinde kentler var. Hep kentleri tartışıyoruz. Hikaye daha çok kentler etrafında dönüyor. Dediğiniz gibi artık hani dünya nüfusunun %50'den fazlası kentlerde yaşıyor. Aslında bizde bu rakamlar biraz daha fazla. Biraz da bu son belediye kanunlarındaki değişikliklerden dolayı işte birçok kırsal alan artık mahalleye dönüştü ve belediye sınırları içerisinde yer alıyor. Oradan bakınca bizdeki bu rakamlar böyle 70-80'lere kadar ulaşıyor neredeyse, belediye sınırı olarak düşünecek olursak. Biz de bu İnsan Hakları Kentleri Projesi'yle yerel yönetimleri, Türkiye'de belediyeleri insan haklarıyla buluşturmak istedik. Bu aradaki ilişkiyi kurmak istedik. Aslında bu yaklaşım, insan hakları kentleri yaklaşımı, yani şöyle bir bakacak olursak insan haklarının uluslararası düzeyde işte yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde ortaya çıkan bir kavram, bir yaklaşım. Ama biz son 20-30 yılda insan hakları kentleri ifadesiyle doğrudan karşılaşıyoruz. İnsan haklarının, ulusal ve evrensel insan haklarının yerel yönetim hizmetleriyle buluşmasını anlıyoruz aslında. Gündelik hayatı uyarlanmasını, kent politikalarına, uygulamalarına, hizmetlerine dahil edilmesini anlıyoruz. Ve böylece daha görünür, soyuttan somuta insan haklarının günlük hayatımızda karşılığını bulması hedefiyle hareket ediyoruz. Biz projede temel olarak doğrudan belediyeleri hedef aldık aslında. Türkiye'de 7 tane pilot belediye ile çalışıyoruz. Ve bu pilot belediyelerle birlikte kentsel hizmetlerin insan haklarıyla ilişkisini kurmaya çalıştık. Ve bunu da göstergelerle somutlaştırmaya çalıştık. Ama tabii şeye bakacak olursanız, hani dünyada insan hakları kentleri nerede diye bakacak olursak, bu terimi ilk kullanan 1990'lı yıllarda Amerika'da bir sivil toplum örgütü, insan hakları eğitimi için halk hareketi adı altında bir sivil toplum örgütü tarafından ilk defa kullanılıyor ve işte 90'lı yıllardan itibaren de işte Güney Amerika'da Arjantin'in Rosario adlı bir kenti de karşılığını buluyor. Bu kent kendi belediye meclisinden insan hakları evrensel beyannamesini geçiriyor ve ben hani bu sözleşmelere uygun hareket edeceğim deklarasyonuyla kendini insan hakları kenti olarak ilan etmiş oluyor. Ardından Avrupa'da birçok örneklerini görüyoruz. İşte Viyana özellikle son dönemde çok öne çıkan çalışmaları var. Hollanda'dan Utrecht Belediyesi var, Barcelona, İsveç'te böyle bir insan hakları kent platformu var. Lund şehri ilk adaylardan bir tanesi. Bu çerçevede de en önemli unsur tabii ki hak temelli yaklaşımın belediyenin, yerel yönetimin tüm işte stratejik planından faaliyet planlarına, kendi iç yapılanmasına ve hizmetlerine aktarılması, bu yaklaşımın benimsenmesi gibi bir içeriğe sahip. Şöyle bir bakacak olursak aslında küresel düzeyde tek bir tanımı ya da hani ortak bir siyasi taahhüt çerçevesi ya da böyle standart bir yöntem önerisi yok henüz. Çok farklı farklı her kentin kendi yerelliği çerçevesinde geliştirdiği bir takım yöntemler var. İşte uluslararası bir takım belgeler var. Avrupa yerel yaşamda eşitsizliklerin giderilmesi sözleşmesi gibi ya da işte küresel şart gibi farklı farklı dokümanlar var. Ya da dediğim gibi kentlerin kendi manifestoları, kendi deklarasyonları var. Ama hani genel çerçevesi nedir diye bakacak olursak temel olarak hak temelli yaklaşımı önceleyen ve belediyeyi bir görev sahibi, kent sakinlerini de hak sahibi olarak konumlandıran bir süreç izlemek mümkün. Evet, çok yani önemli bir kavram aslında, insan hakları kentleri kavramı. Evet. Ama uygulamaya geçmesi de bir o kadar zor gibi gözüküyor yani. Peki mesela Türkiye'deki durumda, çalışmalarınızda nasıl bir mesafe aldınız ya da almaktasınız diye soralım. Yani İstanbul, evet, başta olmak üzere. İşte bazı mesela yavaş kent uygulamaları falan vardı. Onlarla paralellik oluyor mu, olmuyor mu? Bu gibi konularda da bize bilgi verebilir misiniz? İstanbul'da, hı hı, İzmir'de özellikle. Ya tabii yani kolay değil. Hele bu son geçtiğimiz dönem. Böyle üst üste seçimler, bizim projenin o anlamda zamanlamasının biraz talihsizliği de oldu tabii. Ve yani hani kavramsal olarak da çok soyuttan hani belediye hizmetleri gibi doğrudan gündelik hayatımıza dokunan çok somut bir noktaya geçiş yani çok kolay olmuyor. Ama tabii bunun en temel unsuru olarak biz göstergeler oluşturmaya çalıştık. Yani bunun somutlaştırmanın bir aracı olarak. Şöyle söyleyebilirim, yani aslında hani işte son dönemde işte sürdürülebilir kentler, sosyal kentler, sağlıklı kentler, sizin dediğiniz gibi işte sakin yavaş kentler, akıllı kentler, o kadar çok kentler etrafında yeni ağlar oluşturuluyor ki ve aslına bakarsanız bunların hepsi de temel olarak kentsel yaşamı ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik. Biraz ve hepsinin hedefinde de işte sağlık hakkı var, çevre hakkı var, ekonomik, sosyal, kültürel haklar var. O yüzden insan hakları kenti kavramını biraz böyle bir şemsiye kavram olarak düşünmek mümkün belki. Öyle bir ilişki elbette var, paralellik. Türkiye'de biz İstanbul'dan Zeytinburnu ve Maltepe belediyeleri, bizim pilot belediyelerimiz. İşte Ankara'dan Çankaya, Altındağ isimlerini sayayım. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Antalya Muratpaşa Belediyesi. Biz bu belediyelerimizle başlarken temel olarak 5 tane tematik alan belirlemiştik zaten. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın başlığı, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve mülteciler olmak üzere. Ve belediyelerden çalışmak üzere en az 2 alan belirlemelerini istedik. Hani biraz adım adım gitmek, belediyeleri de çok zorlamak istemedik bu süreçte. Çünkü bazen biraz gözlerini korkutup geri adım atmalarına sebep olabiliyorsunuz günlük iş yoğunluklarında düşünecek olursak. ve belediyelerle bu tematik alanlar çerçevesinde çalıştık. Mesela Antalya Muratpaşa Belediyesi yaşlılık alanında, yaşlılık, yaşlı hakları ve yaşlılara sunulan hizmetler alanında çok mesafeler kaydetti. Ve şehirlerde, kentlerde belediyeler ve üniversiteleri bir araya getirmeye çalıştık. Hani akademik çalışmaların yerel yönetim hizmetleriyle buluşturup biraz uygulamaya yüzünü döndürmeye çalıştık. Bu anlamda yaşlılık ve Antalya Muratpaşa Belediyesi bunun iyi bir örneği oldu. Çankaya Belediyesi zaten eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında daha öncü bir belediyeydi. Onlarla da bu alanda çalışmalarımız yürüyor. Bir kent laboratuvarı, bizim enstitü akademik ağırlıklı bir enstitü olduğu için bu çalışmalar kapsamında biraz akademi ile belediyeyi yan yana getiren, bir arada çalışmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak istiyoruz. Bilkent Üniversitesi ile Çankaya Belediyesi bir arada işte öğrencilerin de sürece müdahil olduğu bir laboratuvarlar, bir çalıştaylar dizisi gerçekleştireceğiz. Maltepe Belediyesi ile gene benzer çalışmalarımız oldu. Hani bu süreçte kat ettikleri mesafeyi birebir ölçmek çok mümkün değil, dediğim gibi. Biz en başta bu hazırladığımız göstergelerin belediyelerin stratejik planlarına yansıtılması hedefiyle yola çıktık. Ama açıkçası bunu çok birebir gerçekleştiremedik. Şimdi bu ikinci aşamada belediyelerin stratejik planları 5 yıllık hazırlanıyor ve ikinci yıldan sonra tekrar bir revizyon imkanı var. Şimdi o süreçte tekrar büyük bir çabayla deneyeceğiz. Ancak orada hani daha net sonuçlarını söylemek mümkün. Evet, ben bir şey sorabilir miyim araya girip? Biraz zorlu, hep aynı yani ayının 40 türküsü varmış, hepsi ahlat üstüne olduğu gibi bizim de bu insan hakları ve haklar, temel haklar dendiği zaman özellikle iklim yıkımının, iklim içinde bulunduğumuz büyük iklim krizinin ve hava kirlenmesi gibi şeylerin büyük bir bütün sizin sözünü ettiğiniz kırılgan şeyleri, yani kesimleri, kadın, çocuklar, yaşlılar, mülteciler ve engelliler gibi, hı hı, hepsini birden kesen, onları bir eksen olarak hava kirlenmesi gibi önemli şeyler. Belediyelerin bu gibi konulardaki çalışmalarının, yani özellikle son zamanlarda yapılan araştırmalarda net olarak görüyoruz ki hava kirlenmesi yüzünden çok küçük yaşta çocukların başta olmak üzere beyinlerine, hatta ana rahmindeki çocukları da etkiliyor ve geri kalmalarına, eğitimlerinde, evet, filan yol açıyor. Yani temel insan haklarını kullanmalarına bir şekilde engel oluyor. Engellilerin de o aynı şekilde tabii. Bu konuda bir belediyelerle bir işbirliği yapmak düşünülür mü, düşünülüyor mu yani? Öyle bir ekstra soru sordum. Evet evet, tabii. Ya tabii ki iklim değişikliği ve yerel yönetimler işte gene çok gündemde olan bir konu ve belediyenin yapacağı çalışmaların tabii ki iklim değişikliğine ve iklim değişikliğine adaptasyonuna büyük bir ilişkisi var. Bizim tabii göstergelerimizde doğrudan olmasa da işte üç boyutta hazırlandı göstergelerimiz. Erişilebilirlik, güvenlik ve katılım olmak üzere. Burada özellikle erişilebilirlik göstergeleri altında iklim değişikliğiyle ilişkilendirebileceğimiz göstergeler oluşturduk. İşte hani yeşil alanların sayısı, işte toplu taşıma, bisiklet, ondan sonra mesela, bisiklet kullanımı, aynen, bisiklet, evet, kullanımı, bisiklet yolları, gibi gibi, hani işte parkların sayısı, oranı, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, belediye sağlık hizmetleri gibi, bu anlamda hani birçok şeyimiz var, göstergelerimiz var. Ama zaten yani bu bizimki birazcık bir başlangıç. Hani belediyelerin biraz daha hak temelli düşünmeye ve algılamaya başlamasını sağlamak ve bunun işte kapısını, yolunu açmak şeklinde ifade edebiliriz. Evet, bana da yani son derece önemli geliyor aslında. Çünkü bu konular genellikle medyada yer almayan ve insanların üzerinde düşünmeye alışık olmadıkları, medyanın ilgi göstermemesi dolayısıyla özellikle de bu konular hep arka planda kalıyor. Yani insan hakları mı, işte tamam anladık filan demeye geliyor. Halbuki mesela yani önümüzdeki bir haber, deminki konuştuğumuz konuyla bağlantılı olarak Yeşil Gazete'den bir haber mesela. Bu koronavirüsü tedbirleri kapsamında azalan ekonomik hareketlilik sebebiyle hava kirliliği azalmıştı. Uludağ manzarası ortaya çıkmıştı. Şimdi tırnak içinde bu normalleşmeyle birlikte Uludağ'ın yeniden kirliliğe gömüldüğünü, görünmediğini ve İstanbul'da hava kirliliğinin %38 gibi olağanüstü bir oranda arttığını gösteriyor. Bunlar aslında sizin de ana konunuz olan, ilgilenme konunuz olan bu yani evet, insan hakları kentleri projesinin özel genel bir içine giriyor gibi geliyor tabii, bana bu konu. Tabii, ben de minik bir şeyler söylemek isterim. Ben daha önce su hakkı kampanyasında çalışıyordum. Hani su hakkı meselesi de temel insan haklarından bir tanesidir diye artık hani 2010 evet, yılından beri Birleşmiş Milletler'inden beri geçiyor. Bu tabii, salgın döneminde daha da önemi arttı ki hani bugün Amerika'dan gelen haberleri de verdik. %4'e hane halkının su faturalarını ödemek gibi bir şey çıkmış. 43 milyon işsizliğin olduğu bir yerde. Biz de benzer bir kentlerle ilgili şöyle bir belediyelerle bir çalışma yaptığımızı hatırlıyorum. Onlar da bazıları, çevreye duyarlı olanlar ilgileniyordu ama somut olarak adım atmaya geldiğinde tabii bir dizi sorun baş gösteriyordu. Örneğin sizin bu bahsettiğiniz insan hakları kentleri gibi mavi topluluklar vardır. Kanadalı aktivist Maud Barlow'un başını çektiği belediyeler, dünyada suyu insan hakkı olarak tanıyan ve ambalajlı suya mümkün olduğunca izin vermeyen kamusal su, yani hiç kimsenin su faturalarından ödemezse suyunu kesmeyeceğiz diyen belediyeler ağı. Türkiye'den biz de böyle bir dizi belediye ile görüşmüştük ama tabii söz konusu olan somut adımlar atmaya geldiğinde işler biraz zorlaşıyor açıkçası. Evet, ama yani şu an bildiğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani su faturalarında görüyoruz belli bir oranı su hakkı olarak ücretsiz, yani hani su faturalarındaki düşüşün bir sebebi de buydu. Şu an İBB aslında bunu kısmen uyguluyor, yani en azından bir iyi niyet göstergesi bir başlangıç olarak sayılabilir. Bir başlangıç. Evet, evet, evet, iyi, evet. Bizim de aklımızda o vardı. Evet, yani bu insan hakları kentleri kavramı ne kadar önemi altı çizilse azdır diye düşünebileceğimiz, özellikle de Türkiye gibi çok sayıda yani hem nüfusu genç olan, dolayısıyla çocukları, hem kadınları öteden beri ikinci kademede, ikinci sınıf sayılan, evet, hem de çok dünyanın en büyük göçmen nüfuslarından birini barındıran, sığınmacı ve göçmen gruplarından birini barındıran bir şey olarak çok odak noktasında sizin bu çalışmanızın gibi gözüküyor. O açıdan çok önemli yani. Evet, yani bizim de burada önemsediğimiz nokta, hani az önce de konuştuğumuz gibi, çok önemsenmeyen, işte bu uluslararası insan hakları bizden çok uzakta bir yerde diye düşündüğümüz bu haklar perspektifini doğrudan yerel yönetimlerin gündemine sokarak aslında gündelik hayatımızda karşılıklarını bulmaya çalışmak. Bu anlamda hani hizmetleri aslında hani belediyenin yaptığı her bir hizmetin bizim hayatımızda bir hak olarak karşılığı var. Biz biraz da göstergelerle bunu daha somut ve görünür hale getirmeye çalıştık ve bu hizmetlerin sunumunda da bu perspektif, bu bakış açısını mümkün olduğunca belediyeler tarafından sahiplenmesi gibi bir şeyimiz var, hedefimiz var. Tabii bu biraz uzun soluklu bir süreç. Ben de bir de onu da soracaktım. Yani bu ne kadar zamandan beri başlatıp yürütmekte olduğunuz ve ileriye yönelik olarak nasıl gördüğünüzle bitirelim isterseniz, bir iki dakikamız kalmışken. Tabii biz 2018'in aşağı yukarı başından itibaren bu projeyi yürütüyoruz. Yani işte yaklaşık bir 3 yıllık süreç. Programımız bu sene bitiyor. Yani önümüzdeki dönem farklı başlıklarla belki devam edeceğiz. Fakat biz şeyin bu insan hakları kentlerinin sürdürülebilirliği için Türkiye Belediyeler Birliği ile şu an bir işbirliği içindeyiz. Ve tüm bu bizim geliştirdiğimiz göstergeler, eğitim programları, setlerin birlik tarafından, TBB, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sahiplenip daha da yaygın bir şekilde tüm belediyelere ulaştırılmasını hedefliyoruz. Şu an öyle bir işbirliği, öyle bir çalışma yürütüyoruz açıkçası. Evet, peki geleceği nasıl görüyorsunuz? Tabii Türkiye'de yani belediye denince bir de son dönemlerde özellikle 2015'ten beri diyebilirim ciddi bir işte mesela Doğu Güneydoğu illerinde evet. Kayyım gibi önemli sorunlar da ortaya çıktı ve devam etmekte olduğunu görüyoruz. Bu da sizin işinizi de zorlaştırıyor olabilir tabii, değil mi? Tabii tabii, maalesef. Biz pilot belediyelerimiz içinde her partiden belediyeler var ama maalesef bu kayyım durumu yüzünden HDP'li bir belediyeyle çalışma imkanımız olamadı. Çünkü hepsi de kayyımlar vardı en başında. Ya aslında ben daha iyimserim. Çünkü hani son dönemde yerel yönetimlerin önemi, yerel demokrasi, katılımcılık ve hani aslında bir şeyler yerelde değişiyor. Hani çok klişe bir laf olacak ama yerel yönetimler hakikaten demokrasinin beşiği ve adım adım bir takım süreçler, müdahil olma, değişiklik de yerelden başlıyor. Ben bu anlamda yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu ve önümüzdeki dönemde de artarak böyle değişimin ve dönüşümün önemli bir aktörü olacağını düşünüyorum yerel yönetimlerin. Bu işte hem insan hakları yaklaşımı ve işte son dönemde belediyelerin gündemine giren işte iklim değişikliği, eşitlik, işte ayrımcılıkla mücadele, tüm bu alanların kent gündemini ve kentin gücünü artırarak geliştireceğine inanıyorum açıkçası. Evet, bu çok pozitif bir nota. Yani bununla bitirebilmek gayet iyi geldi. Bize de bir hayli sorunlu bir dönemden geçmekteyiz. Çok, evet. Son 30 saniyelik bir soru sorarak bitireyim isterseniz. Yani COVID-19 pandemisinden sonra sürekli olarak tartışılmakta olan bizim de konuştuğumuz bir şey var. Yani nasıl bir geçiş, neleri bagajımızdan bırakmalı, neleri bırakmalıyız ve yeni ve hayata nasıl geçmeliyiz sorusu çok önemli bir felsefi sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hatta Bruno Latour'un felsefeci Fransız sosyolog yazı ve kitaplarından kalkarak bir bayağı ciddi bir tartışma da yapmaya çalışıyoruz. Bunun içine önemli Türkiye dünyadan da düşünürler Naomi Klein, Arundhati Roy gibi aktivistlerin de tartıştıkları bir alan bu. Ve burada sizin de bu Wallenberg Enstitüsü olarak yaptığınız çalışmaların da önemli bir bu geçişte faydası olabilir mi? Ne diyorsunuz? Ya evet biz de bunu tartışıyoruz son dönemde. Bu bir çalışmalar da yürütüyoruz. Bu COVID-19 yani pandemi sürecinde aslında insan hakları kentlerine olan ihtiyaç da daha fazla öne çıktı diye düşünüyorum ben. Hani belki ilk dönemlerde işte insan hakları kentleri, evet öyle bir çalışma var diye biraz daha ikinci plana atılan ya da hani genel olarak algılanabilecek bir konuyken bence şu an tam da gündemin merkezinde. Çünkü pandemi sürecinde hep şeyi tartışıyoruz. Kırılgan grupların durumu ne oldu? Evet. İşte kim belediyeden, yani belediyeler de gene çok fazla gündeme geldi. Çünkü çok daha hızlı, çok daha pratik, esnek bir şekilde hizmet sunabildiler. Ve merkezi hükümetle de kıyaslarsak bu açıdan çok daha başarılı bir süreç yürüttüler. Daha yaratıcı, daha hızlı. Ve bunu yaparken de bu haklar perspektifinden işte kırılgan grupların özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tüm bu işte çeşitliği, çoğulculuğu, ayrımcılıkla mücadeleyi ve ona göre hizmet üretimini göz önünde bulundurmak bence yani bu şekilde çalışan belediyeler çok daha başarı sağladı. Ve bu pandemi sürecinde önümüzdeki dönemde bu şekilde ilerleyecek. Hakikaten insan haklarını benimsemiş belediyeler çok daha başarılı yol kat ediyorlar bence. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu konuyu daha sonra da tekrar başka programlarda da Açık Radyo'da her zaman konuşma imkanımız olacaktır. Ayrıntılı yayınlar yapalım. Çok önemsiyoruz Bahar Özden Coşkun, Raoul Wallenberg Enstitüsü'nün insan hakları ve insaniyet hukuku danışmanı, insan hakları kentleri projesi üzerinde bizimle konuşma fırsatı, üzerinde tartışma fırsatı verdi. Çok teşekkürler Bahar Hanım. Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, bu şekilde de programımızı bitireceğiz bugün. Bu sefer sarkmayalım dedik. Özellikle bitirmek üzere o zaman şunu söyleyelim. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil ile birlikteydiniz ekip olarak. Zorlu bu Covid-19 şartlarında büyük bir gayretle yapıyor teknik arkadaşlarımız da bu şeyi gerçekleştiriyorlar yayını. Andrei Gretzko da bize destek olmaktaydı. Dinlediğiniz ve dinlemekte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.